Zmieniam oblicze hip-hopu z New York City. Patrz, chłopaki potrafią. SLU pionierzy rapu, żywe legendy. Ty wiesz, kto ma ten głos. Masz tu niebanalne połączenie. Kto by przypuszczał, że rap tak daleko zajdzie? Już dwie dekady Polacy obcują z Majkiem. Pionierzy młodszym kuplom dogrywają szesnastki, a tym starszym raperzy ze Stanów czynią ten zaszczyt. Jestem w tej branży od samego początku, od niespecjalnych wersów, bitów bez super wątku. Tych kilku, którzy w porządku, liczę takich na palcach. Zdarzyła się też rapkarta, głupoty wysane z palca. Pamiętam piękny czas nastał, korzystam z wolności słowa. Wraz z upadkiem komuny nadchodzi odwisła swoboda. Dobrej muzy od groma, przeszedł wspaniałej kultury i bez cenzury graffiti wjeżdża na polskie mury. Pamiętasz, który to kolo pierwszy rapował lub tańczył? Tam skąd pochodzisz, historia jest długa, spróbuj to sprawdzić. Potem hołd oddaj pionierom, słuchaczom, czarnym raperom, to pożyczał ci kasety i CD z rapem skurwielu. My budujemy most, to jest hołd dla kultury. Możecie gadać bzdury, oto rap bez cenzury. Wprost za oceanu, most na stary kontynent. To jest most pokoleniowy, The Bridge, rośniemy w siłę. Hip-hop's the bridge that everybody travel on, all the way from NYC to Babylon. Bless the culture that's free to speak your mind. Generations they come and they seek and find. Mówię o sztuce old schoolu, dziś uczę, ty pilny uczeń, chłoń wiedzę, wysłuchaj nutę. Jeśli hip-hop rozumiesz, to wnet poczujesz, że możesz poznać tak wiele historii ciekawszych odsypów z forum dzieciaków internetowych. Klipy i płyty, programy, wywiady, wszystko masz w sieci. Wystarczy sięgnąć po wiedzę, to fascynuje, odlecisz. I tylko debil da sprzeciw, ignorant, głupiec lub tuma, zakompleksiony gra. Chciałby też coś tam kumać, to mój postulat, by słuchać, oglądać, czuć się z tym dobrze. Dbać o pięć elementów, znaczy być hip-hopowcem. Choć możesz tylko przy piątym pozostać, razu masz piątkę. Przybijam kuma tym ludziom, co rozkminiają historię. Muszę dzieciaku wspomnieć, co mówią, nie znam języka. Słucham tylko polskiego, bo to o mych ulicach. Rapu ze Stanu nie tykam, bo nic nie kumam, chłopaku. Ty nie masz prawa wyzywać polskich artystów od łaków. My budujemy most, to jest hołd dla kultury. Możecie gadać bzdury, oto rap bez cenzury. Wprost za oceanu, most na stary kontynent. To jest most pokoleniowy, The Bridge, rośniemy w siłę. Hip-hop's the bridge that everybody travel on, all the way from NYC to Babylon. Bless the culture that's free to speak your mind. Generations, they come and they seek and find. Back in the days, hip-hop was supposed to be a phase. Some paint on the wall, a temporary tea craze. They said it'd be gone overnight at the break of dawn. Mainstream radio, it would never make it on. Now I press fast forward to the present time, and it's hard to find a man that doesn't rhyme. And it's not just New York City kids. Rappers all around the world get pretty biz. We got Russian rap, yeah. We got German rap, yeah. We got Swedish rap, all the world needs is rap. We got Dutch rap, French rap, Polish rap. Hip-hop's a bridge, you probably didn't notice that. But it allowed me to travel to some great spots. Now I'm known on more than just 8 blocks. Now it's like I never want to get off the road. It connected me to fans across the globe. My budujemy most, to jest hołd dla kultury. Możecie gadać bzdury, oto rap bez cenzury. Wprost za oceanu, most na stary kontynent. To jest most pokoleniowy, The Bridge, rośniemy w siłę. Hip-hop's the bridge that everybody travel on, all the way from NYC to Babylon. Bless the culture that's free to speak your mind. Generations they come and they seek and find. The bridge, the bridge. The bridge, the bridge. The bridge, the bridge. Zmieniam oblicze hip-hopu z New York City. Patrz, chłopaki potrafią. SLU pionierzy rapu, żywe legendy. Ty wiesz, kto ma ten głos. Masz tu niebanalne połączenie. The bridge, the bridge.